999 zł i zyskaj kod 250 zł. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 1 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kto będzie następnym prezydentem Polski? Dziś druga i ostateczna tura wyborów. Są ofiary śmiertelne zamieszek, jakie wybuchły w Paryżu po finale Ligi Mistrzów. Mija rok od rozpoczęcia refundacji in vitro. Z programu urodziło się około 1000 dzieci. Do 21:00 czynne są lokale wyborcze w całym kraju. Otwarte są od 7:00 i jak do tej pory w głosowaniu podczas drugiej tury wyborów nie było większych incydentów. Tak wynika z informacji podanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Przy okazji szef PKW Sylwester Marciniak ostrzegł osoby z zaświadczeniem o prawie do głosowania, że mogą głosować tylko raz. Jeżeli będą próby, czy zdarzy się, że dana osoba zagłosuje drugi raz, czy ewentualnie będzie próba kolejnego, oczywiście jest to przestępstwo i musi się spotkać z reakcją organów ścigania. To podlega sprawdzeniu chociażby przez numer PESEL. I w Centralnym Rejestrze Wyborców dany wyborca może tylko raz być pod danym numerem, który ulega właśnie sprawdzeniu, numer PESEL. Za pół godziny rozpocznie się kolejna konferencja PKW, ma na niej podać pierwsze dane o frekwencji. A Polacy głosują, z głosującymi w Koninie rozmawiała reporterka Radia Poznań Michalina Maciaszek. Zagłosowane? Tak. Jak pan ocenia procedurę głosowania? Szybciutko, bez problemów. Panie skutecznie wszystko elegancko załatwiły. Sprawdzenie dowodu, przede wszystkim adres zamieszkania i oddanie głosu i to wszystko. Bardzo, bardzo szybko. To człowiek zadowolony jest. Takie bardzo miłe obsługi. Głosuję dlatego, że chcę mieć jakiś udział w tym, kto będzie prezydentem naszego kraju. To jest ważne. No, wie pan, no, chodzi o przyszłość Polski. Aby oddać ważny głos w kratce przy jednym kandydacie, trzeba zaznaczyć znak X. Dwie osoby zginęły, a kilkaset zostało rannych w nocnych zamieszkach, które wybuchły we Francji po wczorajszym zwycięstwie Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. We wstępnym bilansie francuskich władz jest również mowa o wielu rannych policjantach i poważnych zniszczeniach materialnych. Do zamieszek doszło przede wszystkim w Paryżu, ale także w innych francuskich miastach. W Paryżu zginęła 20-letnia rowerzystka, która została potrącona przez samochód. Do tragedii doszło również w Dax, na południowym zachodzie kraju, gdzie śmiertelnie ugodzony nożem został 17-latek. W obu przypadkach sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Francuskie MSW informuje o 192 rannych osobach w całym kraju, w tym 22 funkcjonariuszach służb porządkowych oraz 7 strażakach. Musieli oni interweniować niemal 700 razy w związku z podpaleniami, w tym przy 260 płonących samochodach. Z najnowszego bilansu wynika również, że zatrzymano 559 uczestników zamieszek. Większość została aresztowana w Paryżu. Szef francuskiego MSW Bruno Retailleau nazwał młodzież, która siała chaos na ulicach, barbarzyńcami. Są obawy, że do podobnych wydarzeń może dojść także dziś po paradzie piłkarzy PSG na polach elizejskich. Porządku ma pilnować, podobnie jak wczoraj, ponad 5000 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Około 1000 dzieci urodziło się dotąd dzięki rządowemu programowi refundacji in vitro. Dziś mija rok od jego rozpoczęcia. Program wspiera pary cierpiące na bezpłodność i oferuje bezpłatną procedurę. Jak mówiła na antenie Trójki Marta Górna ze stowarzyszenia Nasz Bocian, program pozwala zmniejszyć i tak ogromny stres towarzyszący parom starającym się o dziecko. Fakt, że my mamy do niej dostęp nieodpłatnie, że mamy wsparcie państwa, zmienia bardzo wiele. Ściąga z nas ten ogromny stres związany z tym, że my musimy oszczędzać, odkładać pieniądze i też planować te procedury z taką myślą, że to jest procedura być może ostatniej szansy, bo na kolejną nas nie stać. Do tej pory do rządowego programu refundacji in vitro zakwalifikowało się około 32 tysięcy par. Polskie Lasy w Ogniu, Lasy Państwowe przekazały, że od początku stycznia do 28 maja w Polsce było prawie 2,5 tysiąca pożarów lasów. Leśnicy tłumaczą, że ogień w lasach to efekt bezśnieżnej zimy oraz suszy, z którą obecnie się mierzymy. Rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Hoszcz-Senderowska mówi, że pod względem liczby pożarów, które wybuchają, Polska jest trzecim krajem w Europie. Pożary są jednak mniejsze, ponieważ mamy jeden z najlepszych systemów przeciwpożarowych. To jest system lasów państwowych, który jest złożony i angażuje bardzo wiele osób i setki sztuk specjalistycznego sprzętu. Leśnicy zabezpieczają lasy przed pożarami zarówno przez utrzymanie w dobrym stanie sieci dróg dojazdowych, pasów przeciwpożarowych i punktów czerpania wody, ale też stale monitorują las.

robię taką audycję zwariowaną, myślę, lekko, bo nie macie państwo pojęcia, co ja widzę w tym studio. I całe szczęście, że ten stół jest duży i okrągły w naszym studio, bo widzimy się wszyscy dobrze. Jest nas... Jeszcze cicho. Jest nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmioro, proszę państwa, ośmioro. Ale nie będzie to żaden salon polityczny. Wręcz przeciwnie. Halo, halo. Jesteście tu! Hejka! Hejka! Hejka! Jesteśmy! Proszę państwa, dzisiaj robimy audycję z myślą o dzieciach w ich dzień, chociaż Dzień Dziecka powinien być cały rok, ale mamy tutaj głównie reprezentację Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej imienia Emila Młynarskiego w Warszawie, klasa druga oraz reprezentację Szkoły Podstawowej przy ulicy Wiktorskiej. Numer? No możesz powiedzieć do mikrofonu. 69. Dobrze. 69. Oraz jeszcze nie wiadomo jaką reprezentację, bo przejście z klasy ósmej do pierwszej, więc po kolei. Z klasy ósmej do pierwszej przechodzi po mojej lewicy zasiadająca Helena. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam siedzi Ada. Dzień dobry. Dzień dobry. Dalej. Dzień dobry. No ale kto to jest? Róża. Róża. Dalej siedzi Kornelia. Jesteś? Jestem. Dzień dobry. Dobrze, dobrze. Dalej siedzi Tosia. Dzień dobry. Dzień dobry. Maja. Dzień dobry. I Maja. Dzień dobry. No i jesteśmy, żyjemy. W porządku. Proszę państwa, zatem zaczynajmy. Mamy dzisiaj bardzo piękny wybór. Nie wiem, czy się wyrobimy ze wszystkim. Bardzo bym chciał. Bardzo piękny wybór piosenek. Jeżeli słuchają nas dzieciaki, to pozdrawiam was serdecznie. A jeżeli nie słuchają nas dzieciaki, tylko dorośli, to proszę dorosłych, żeby zawołali dzieciaki albo dali im znać, bo mamy piękną muzyczkę dzisiaj. Właśnie taką z myślą o Dniu Dziecka. Zatem Róża, oddajemy ci głos. Pierwszą piosenką w audycji będzie wielki hit z filmu rysunkowego Disneya z roku 1937 pod tytułem Królewna Śnieżka. Usłyszymy Hurdana, który w polskiej wersji językowej użyczy głosów krasnoludków. Posłuchajmy piosenki pod tytułem Hej Ho. Hej, stup, stup, stup, stup, tik, tik, tik, tu po ziemię dzień po dniu. Wciąż puk, puk, puk, puk, tik, tik, tik, podoba nam się tu. Raz tak, raz tik, tu bogaty żmik, tylko tik, tik, tik, i diamentów cały lik. Domieraj, domieraj, domieraj, domieraj, to nasz diamentowy kraj. Tik, tik, tik, tik, puk, puk, puk, od świtu aż po noc. Wciąż tik, tik, tik, tik, puk, puk, puk, już ich mamy całą moc. Choć mamy tysiąc czyń i pachy, stuka, kilu, puka. Oto chodzi, że lubimy, a te stuki, puki, pach. Proszę Państwa, w roku 1937 Królewna Śnieżka weszła na ekrany polskich kin z plejadą wybitnych aktorów i śpiewaków, a słowa napisał Marian Hemar. Oczywiście muzyka Frank Churchill, piękne standardy, które weszły do kanonu muzyki. Dziewczyny, pamiętacie, o co z grubsza chodzi w tej bajce? O co tam chodzi? Ale nie kiwajcie do mnie głową, bo ludzie tego nie słyszą. Musicie mi powiedzieć to. Chodzi w tej bajce, tak moim zdaniem, o to, że jest jakby taka, no... Proszę, nie możesz mówić co drugie słowo jakby. No i... Kurczę. No, to Królewna, jest o takiej która królewnie. Miała macochę, która była dla niej okropna i po prostu nie mogła z tym wytrzymać. Jak dla mnie, to matka chciała być najpiękniejsza na świecie, a tak naprawdę ktoś inny był piękniejszy od niej. I jakby moim zdaniem też chodzi o to, że ona właśnie miała jej tak mega, mega dosyć i po prostu uciekła tak jakby od niej i po prostu zaczęła takie nowe, inne życie. No dobrze, a skąd w takim razie królowa, czy zła macocha wiedziała o tym, że... no bo pamiętacie, jak to było? Tak, Śnieżkę, tak. Śnieżka miała zginąć, miała być zabita. Tak. Przez nadwornego myśliwego. Tak, myśliwego, ale tak? On ją wypuścił na wolność. Ale on nie miał sumienia jej zabić. No i co było dalej? I zabił Jelonka. A skąd królowa wiedziała, że Śnieżka nadal żyje? Bo ona pokazała to serce, które przyniósł ten myśliwy. To było serce Sarenki. Pokazała to lustrowi i to lustro odpowiedziało, że to jest Sarenki, bo ona potrafi chyba... A, i wtedy wszystko. Nakazała jej szukać. No bo powiedziała, że jeszcze to, że... Jeszcze to on, że jeszcze ona żyje, że jeszcze jest ktoś piękniejszy od niej. Właśnie. Ale czy historia ostatecznie skończyła się dobrze? Tak, bardzo dobrze. A lubicie tę bajkę? Tak, nawet. No więc sprawa wygląda tak, że Marian Hemar, kto słucha naszej audycji, to już wie, to już się zdążył trochę poduczyć. Marian Hemar pisał piękne piosenki w dawnych czasach. Bardzo różne piosenki, napisał ich bardzo dużo. A przyjacielem Mariana Hemara był wspaniały poeta, który pisał piosenki, wiersze dla dorosłych, przeróżne książki, nawet słowniki, ale zasłynął najpiękniejszymi wierszami dla dzieci. Na przykład stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa. A, no tak. Albo na przykład abecadło z pieca. Sadło. Dobrze. A na przykład okulary. Pan Hirary. Biega, krzyczy pan Hirary. Gdzie są moje okulary? Dobrze. A Zosia Samosia? Zosia, ja nie pamiętam tego. Ja też nie. W każdym razie to jest wszystko Juliana Tuwima. Maja, co masz dla nas teraz? Polskie słowa do piosenek w Królewnie Śnieżce napisał Marian Hemar. Tak, to już wiemy. W tamtych czasach przyjacielem Hemara był Julian Tuwim, poeta, który także pisał piosenki. Posłuchajmy wiersza Ptasie Radio w wykonaniu aktorki Ireny Kwiatkowskiej. Brawo, słuchamy. Halo, halo? Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, Kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo? O, halo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Radio, radio, dio, dio, tri, jutro, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Pio, pio, pio, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Plo, plo, plo, plo, plo, halo? Na to wróbel zaternikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk! Ćwir, świr, ćwirk! To nie teatr, ani cyrk. Patrzcie, go nastraszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, ćwirk! Czyr, czyr, ćwirik! I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrykać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie. A to co za spółka? Kukuryku? Kukuryku, nie pozwalam rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, choć do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz. Zakukała kuku, kuku. Na to dzięcioł stuku, puku. Czajka woła, czyjaś ty, czyjaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś? To byłaś? Przepióreczka, chodź tu, pójdź tu. Masz co, daj mi? Rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczepiot, w świegot, w zgiełko taki. Daj tu, rzuć tu, co masz, wiórek? Piórko, ziarnko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu. Ja ćwierć, ty ćwierć. Lepiej gniazdko. Przylep to, przytwierdź. Widzisz go, nie dam ci, moje czyje? Gniazdko ci wije, wije, wije. Nie dasz mi, takiś ty, wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja. I tak się skończyła ta leśna audycja. Irena Kwiatkowska, tekst Juliana Tuwima, Ptasie Radio. A kto znał Ptasie Radio wcześniej? Ja. Tak? A kto umie naśladować jakiegoś ptaka? No, nie ja. Ja nie umiem. No proszę bardzo, Ada. O, proszę bardzo, to może być nawet słowik. A ktoś jeszcze? Ja umiem sowę na przykład, patrz. To wszystko? No chyba. Raczej. No dobra. W takim razie teraz Ada nam zapowie... zapowie piosenkę. Wybierałem też takie piosenki dzisiaj, które wiem z naszych audycji, że dzieci bardzo lubią. I często jest tak, że dostaję jakiegoś maila, albo jakiś list, albo jakiegoś SMS-a i tam jest napisane, że moje dzieciaki to najbardziej lubią tę piosenkę i cały czas ją śpiewają. I w zasadzie na liście mam takie piosenki. Zatem Ada zapowie teraz piosenkę. Ada, powiedz, ile się znacie z Różą już? My chyba 5 prawie lat. Czyli prawie całe swoje życie. Prawie. Nieźle. W każdym razie, dobra. Nic więcej nie powiem, Ada zapowie. Ta piosenka pochodzi ze filmu pod tytułem Pieśniarz Warszawy z muzyką Henryka Warsa. Zaśpiewa od twórca głównej roli w filmie Eugeniusz Bodo. Posłuchajmy. Posłuchajcie mej piosenki, Julitość, błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki, wzruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych 100? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt to aby szło. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym nie zrzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich cień, no i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk, już taki jestem, zimny drań i dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Kto mi z państwa tu zazdrości, mej rodzinki, wujków, cioć, powiem krótko i najprościej, gwiżdżę na nich do stukroć, choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie ich odstąpię wam, już taki jestem, zimny drań. I dobrze mnie jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. O, już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Już taki jestem, zimny drań. Nie ja, ale czy jest u was w szkole jakiś zimny drań? Tak, tak, zdecydowanie. Nie, proszę nie mówić. Mam bardzo dużo. Naprawdę? Połowa klasy. Naprawdę? Z chłopaków, no, tak. Tak? A na czym to polega? Na czym to polega, że ktoś jest zimny drań? Że mamy w klasie, więc... U mnie po prostu się każdy chłopak taki zimny drań po prostu tak się piją, że ho, ho, ho. Naprawdę? Na każdej przerwie. No matko. I co jeszcze? Nie wiem, są nie mili często. U mnie... u mnie jeszcze... przeklinają i mówią brzydkie słowa. A macie jakieś sposoby na zimnych drani? Tak, mamy bardzo dużo. Wyginanie rąk. Ja. Wyginanie rąk. Nie ma nic mądrzejszego? Kiedy nie ma wyjścia. Ja czasami, jak tak się spojrzę naprzeciwko i tak powiem coś, albo tak po prostu się spojrzę naprzód i tak będę... złym wzrokiem na niego na kogoś patrzy, to oni takie, to oni po prostu wiedzą, że już będzie z nimi źle. A, czyli złe spojrzenie. Oculus malus. No ja też tak mam, ja też tak mam. Nieprawda, nie do mnie. No nie do ciebie, do mnie? Do tych. Tak. Dziewczyny, czyli tak. Myślicie, że dziewczyński sposób na zimnych drań jest taki, żeby paraliżować spojrzeniem groźnym? Tak. Pięknie, zgoda. W takim razie, więc uważajta. Kornelia ma dla państwa piosenkę, która chyba wygrałaby plebiscyt na najpopularniejszą piosenkę wśród dzieciaków. Myślę, że na przestrzeni ostatnich 8-9 lat, kiedy ta piosenka dostała drugie życie, z żadnej innej powodu nie dostałem tyle wiadomości, co z tej. Wręcz kiedyś chciałem zrobić taki teledysk z tych filmików, które dostawałem na telefon albo na maila, śpiewających dzieciaków w różnym wieku ten refren. Zatem Kornelia, cóż to takiego będzie? Szanowni państwo, posłuchajmy teraz piosenki, która ma swoich fanów, nawet wśród najmłodszej publiczności. Abdubej ma już prawie 100 lat, ale wcale się nie zestarzał. Masz rację. A Maja się ożywiła. Kojarzysz piosenkę? Tak. Ktoś z was jeszcze kojarzy? Ja jeszcze kojarzę. Ja nie kojarzę. Tak. A Hela kojarzy? Tak, bardzo dobrze. Wiadomo. No dobra, to słuchamy. Jajajam, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A jajajam, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A jajajam, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jajajob, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A jajajob, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A jajajob, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajaja. Dubej ma 8 osób, 4 żony i wielbłąda. Ajajaja. Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. No i dobrze, a teraz bo tak, mieliśmy przed chwilą piosenki z bajki Królewna Śnieżka. Kompozytorem tych piosenek był wielki, naprawdę wielki, super ekstra kompozytor, który pisał do filmów, do starych filmów w Ameryce, Frank Churchill. I on napisał też muzykę do takiego filmu, który nosił tytuł angielski Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Kto wie, co to znaczy? No, chyba nie. Proszę, wiem. Ada. Ja nie wiem. Jak dla mnie to są trzy małe świnki. Nie, no tak, bo ci powiedziałem... Nie, ale tam na pewno tam jest okay. Wilk. Kto się boi dużego, złego wilka? Aha. Taki był tytuł. Ale polska wersja tego tytułu, cwaniaczek, Ada, cwaniaczek, to jest trzy małe świnki. Trzy małe świnki na podstawie bajki, a premiera miała miejsce... to znaczy powiem tak, był amerykański film, a w Polsce nie zrobiono polskiej wersji tego filmu, tylko zrobiono takie przedstawienie w teatrze na podstawie tego filmu, który to film był zrobiony na podstawie bajki Trzy świnki, albo Trzy małe świnki. Proszę mi w skrócie, ale bardzo dużym skrócie opowiedzieć, o co chodzi w tej bajce. Więc tak, były trzy świnki. I te trzy świnki, jakby one musiały sobie zbudować jakieś domki, bo nie żeby wilki ich nie bo ich mama wypuściła, jakby. Jakby no nie miała gdzie mieszkać, to było trochę więc słabe. No, zrobili sobie schronienie. I zrobiły sobie schronienie. I jedna sobie zrobiła z słomy, druga z drewna, a trzecia z cegieł. I przyszedł po tym tak. Na początku. A starsi bracia tej najmłodszej, która zrobiła z cegieł dom, naśpiewali się, że jej dom na pewno będzie zdmuchnięty. I nie był. Właśnie był tak, bo się nie da zdmuchnąć. Który był głodny tak. I zdmuchnął pierwszy domek ze słomy, świnki. Potem z drewna, a wszystkie się świnki schowały w tym z cegieł i przeżyły. Bo tak, ze słomy zdmuchnął wilk, z patyków też, no ale jeden chociaż został, który nie został zdmuchnięty i świnki były uratowane. I też było tak, że te świnki go wrzuciły do takiego gorącego garnka. I ja mam takie jedno pytanie, bo ja mam takie jedno pytanie na temat tej bajki, jakby skąd w tym domku z cegieł, to skąd one miały materiały na te wszystkie krzesła i te cegły w ogóle w tym domu? To jest bardzo dobre pytanie. Może z któregoś z wielkich marketów? Nie, nie jest taki market. Nic nie wiem, jak to musi być wyglądać. Świnia, a kto przywiózł te cegły? Kto przywiózł te cegły? A to no, te świnki przyniosły te cegły. Ale skąd? Super siłaczami. No. W tamtych czasach cegły były zrobione z pazurów wilka. Ale tam to cegły z pazurów wilka? Może. Tak. To po pierwsze. To tylko bajka. To tak, po pierwsze. Bajka jest możliwe. Dobrze, w takim razie posłuchajmy teraz piosenki pod tytułem Trzy małe świnki. Zaśpiewa chór Dana. Wiecie, co to był chór Dana? Nie. To był taki nieduży zespół, w którym śpiewało kilku panów, bardzo elegancko ubranych. I jeden miał bardzo, bardzo, bardzo niski głos. Później trochę wyższy, później jeszcze wyższy i najwyższy. Zazwyczaj było ich czterech, czasami było ich pięciu. A dlaczego się nazywał chór Dana? Bo co, oj Dana, Dana? Oj Dana, Dana? Nie. Bo Władysław Daniłowski miał przezwisko Dan, siedział przy fortepianie i był szefem tego zespołu. Dlatego się nazywał chór Dana. A ten, jakby ten piąty to był najwyższy czy najniższy? Dobre pytanie. Oni byli w różnego wzrostu, ale nie było tak, że na przykład... no dobra, to jeszcze jedno pytanie. A jeżeli jest najwyższy, od najwyższego do najniższego, albo od najniższego do najwyższego, to który ma najgrubszy, najniższy głos? Ten najwyższy czy ten najniższy? Ten najniższy. Chyba najwyższy. Nie wiadomo. A nie uważacie, że to by było strasznie dziwne, osobą. Jeżeli był taki, malutki człowieczek i miałby taki totalny... A nie byłoby to śmieszne i zabawne, fajne? Byłoby. Nie wiadomo, jaki jest wzrost do jakiej osoby, bo... Może to środkowy być. Ale może to być każdy. A znacie jakąś osobę z bardzo dziwnym głosem? Nie wiem. Nie. Ja znam. Takiego chłopaka z naszej klasy, on strasznie dziwnie mówi. Taka osoba nie może się w ogóle ukryć. Nigdy. Bo tylko się odezwie w ciemności i już wiadomo, że to ona. Ja znam. No dobra, posłuchajmy. Trzy małe świnki. Śpiewa chór Dana. Świnki i duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjać świnki wilk. A małe świnki i duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk. Były małe świnki trzy i był wilk okropnie zły. Jak zobaczył je, to krzyknął, że jest je i wyszczerzył na nie kły. Uciekały świnki w las, on za niemi w dziuple wlazł. Zatrzasnęły drzwi, on wyje, otwórz mi. One kwiczą, mamy czas. Tamto świnki cieszą się, a wilk przez komin skoczyć chce. Przez okno woła, ja was jem. I o drzwi tłucze łbem. Były małe świnki trzy i był wilk okropnie zły. Jak zobaczył je, to krzyknął, że jest je. I wyszczerzył na nie kły. Łak, łak, łak. Świnki, duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk. Na końcu to był właśnie ten głos. I myślicie, że ten głos to był ten wysoki, czy ten najniższy? Ten najniższy. A powiedzcie mi, czy znacie w ogóle taką postać jak Jan Brzechwa? Tak. A czym on się zajmował? Pisaniem wierszy. Pies. Dokładnie, brawo. Na przykład... Kaczka dziwaczka. Albo na przykład też żaba chyba. My mieliśmy ten wiersz w pierwszej klasie. Tak. I chyba albo... jeszcze calineczka. Tak, calineczka. A na kanapie siedzi? Leń. Nic nie robi? Cały dzień. Dokładnie. A tańcowała igła z nitką? To też. A samochwała? Też. A gdzie samochwała? W kącie stała. Dokładnie. To jest Jan Brzechwa. A Jan Brzechwa napisał również... I pisał w czasie wojny tę książkę. Miał bardzo dużo czasu. Dużo czasu. Nie chodził do żadnej pracy. Siedział w jednym pokoju, nie wychodził z domu. I miał dużo czasu, żeby napisać książkę. I wymyślił sobie taki świat. I teraz kto zgadnie pierwszy, o czym mówię? Wymyślił sobie taki świat, w którym wszystko jest możliwe. Pan Kleks, jakby, no... Jak się nazywał ten świat? No, ten... Akademia Pana Kleksa. Dokładnie. A czy ktoś oglądał film Akademia Pana Kleksa, ale ten stary? Ja. Nie oglądałaś, Maja, tego ja starego? Ja wszystkie oglądałam. A ten nowy? Chyba trochę obejrzałam. A ci, co oglądali... który jest fajniejszy, ten stary czy ten nowy? Stary. A dlaczego stary jest fajniejszy? Bo tam widać, że to jest starsze i tak zawsze jest, że pierwsze jest lepsze niż to drugie. Tak myślisz? Tak samo z rysowaniem, jak rysuję oko pierwsze, jest bardzo ładne, a drugie już wychodzi takie... rozklapciane. A ja bym powiedział, że wiecie co sprawia, że ten pierwszy film jest lepszy? Jest oryginalny. Ja uważam, że po prostu bardziej oddaje to, co jest w książce. To jest ważne. Myślę, że masz rację, ale piosenki. Są po prostu świetnie zrobione piosenki, bo Jan Brzechwa pisał też piosenki. Ale Akademii pana Kleksa są umieszczone wiersze Jana Brzechwy, do których została napisana muzyka. I teraz Maja zapowie. Tę piosenkę napisał poeta Jan Brzechwa, który był poetą i pisał różne wiersze dla dzieci, ale pisał też piosenki dla dorosłych. Witajcie w naszej bajce. Jest pierwszą piosenką, którą śpiewają dzieci w filmie Akademia Pana Kleksa, który był ekranizacją książki Jana Brzechwy. Muzykę skomponował Andrzej Korzyński. Posłuchajmy. No, proszę państwa, gdybyście słyszeli to, co ja tutaj w studio, zaśpiewajcie jeszcze kawałek tego refrenu. Witajcie w naszej bajce, słońce gra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa. Pięknie, pięknie, pięknie, pięknie. I tak jest przez cały czas, więc jest pięknie. Lubicie Akademię? Ja już w sumie to pytałem, ale nie, może inaczej. Czy gdybyście mogły przenieść się do Akademii Pana Kleksa, to czy byście chciały się tam przenieść? Tak. I co byście chciały tam robić? Ja bym wszystko. Po pierwsze, tam nie ma szkoły. Tam nie ma szkoły. No jak to? Przecież Akademia Pana Kleksa to jest szkoła. Ale nie trzeba się uczyć. Nie ma matematyki, nie ma Polaka, nie ma wszystkiego. Tylko uczą się magii. No wszystko. Jakby przez cały czas była przerwa. I oni się trochę. Dosłownie... I to mnie najbardziej cieszy, bo teraz w tych szkołach, do których my chodzimy, takich normalnych, to uczymy się prawie tego samego codziennie, a w Akademii Pana Kleksa każda lekcja jest inna. Tak, na przykład tak. Tam się uczą kamuflażu albo no dużo rzeczy fajnych. Różnych rzeczy, albo na przykład załóżmy, że wiele razy się uczymy kamuflażu, ale to jest jakbyśmy pierwszy raz, chociaż to jest nasz setny. No, jakby o to chodzi. Jeszcze tam uczy się wyobraźni, tam po prostu nie trzeba myśleć, po prostu tak ciągle trzeba myśleć, żeby to wszystko zrobić. Po prostu tam wyobraźnia, tam po prostu po jednej stronie jest. I tam lekcja trwa 5 minut. Tak, wyobraźnia tam króluje. Chciałybyście, żeby lekcje trwały 5 minut? Tak! Ale by było super, co? Tak! Czy w ogóle dziewczyny, żeby nie było szkoły? Tak. Nie. No i co by wtedy było? Taka z pana Kleksa. Wtedy byśmy odpoczywali. Nocowanki notorycznie. Pijama party. I tam jest jeszcze tak fajnie, że jak oni śpią, to na przykład jak ktoś ma jakiś koszmar, to pan Kleks to od razu zmienia. Tak. Jakbyście miały wtedy poznawać nowe osoby, jakbyście nie chodziły do szkoły. No, tak. No, ale to jest szkoła przecież praktycznie. Aha, czyli mówimy o tym, że żeby być cały czas w Akademii Pana Kleksa, tak? Tak. No dobrze, a Gola, Filip, Adolf? Nie. Tylko nie on. Gulasz w filiżu, jest brajski. Dobra, o tym pogadamy jeszcze za chwilę. Idziemy dalej, bo zobaczcie, prawie nam się kończy pierwsza godzina. Dacie wiarę, jak to szybko idzie? Bo w radio dużo szybciej płynie czas. Jak wyjdziemy z radia za chwilę, to będzie ciemno. Nie, żartuję. Dobrze, Hela. No, co tam? Jesteś szczęśliwa, że skończyłaś podstawówkę? Jestem, bo chciałabym poznać nowe osoby i zobaczyć nowe otoczenie. Cieszę się. Nie mogę się już trochę doczekać nawet. Fajnie. A ciężki był egzamin ósmoklasisty w tym roku? Nie, ja uważam, że był łatwy i bardzo się cieszę w ogóle, że byli chłopcy z Placu Broni. Chyba moja ulubiona lektura. Fajnie. Słuchaj, wybraliśmy... W zasadzie ty wybrałaś, bo pytałem cię już dosyć dawno o to. Dwie piosenki. Kiedyś byliśmy razem w audycji, byłaś nie wiem, jeszcze młodsza niż dziewczyny tutaj siedzące. I wtedy też wybrałaś tę piosenkę. Panie Janie. Pamiętasz tak, coś takiego? Tak, no pamiętam trochę. Coś takiego było. Tak. Nawet chyba w tym studio było to pierwszy raz. Masz jakieś wspomnienia związane z tą piosenką? No, kiedyś bardzo dużo jej słuchaliśmy i to był taki pierwszy wybór, czego słuchaliśmy razem, na przykład w drodze do przedszkola jeszcze. A wiesz, dlaczego tak było? Bo to radio przyjmowało, czytało tylko jeden pendrive. Tak, jeden rodzaj pendrive'a, to, a na tym pendrive'ie były cztery utwory tylko. Tak, no, pamiętam. I wśród nich było zawsze był ten utwór i on był pierwszy na liście, więc jak się zapalało samochód, to on od razu się włączał. Zawsze, za każdym razem. No to zapowiedz. No, to jest piosenka pochodząca z filmu pod tytułem Zapomniana melodia z 1938 roku. Jest to typowa kompozycja w stylu mistrza Henryka Warsa z tekstem Ludwika Starskiego. W filmie piosenkę wykonała aktorka Helena Grossówna. Kolenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją, bim bam bom. Panie Janie, niech pan wstanie, niech pan wstanie. Już się zbudził cały dom, kiedy dzwony biją, bim bam bom. A echo odpowiada im, jak dzwony bam, to echo bim. Jednak to tak ładnie brzmi, bada bidi bidi bidi bidi bim bam bidi. Panie Janie, niech pan wstanie, niech pan wstanie. Tylko lenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją, bim bam bom.